zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. To będzie wydarzenie, a propos tych wydarzeń muzycznych, o których co jakiś czas Państwu wspominam. Po 20 latach Lechia Nerka wydaje płytę i to wszystko będzie miało miejsce 17 listopada. Album będzie zatytułowany Gipsowy odlew falsyfikatu. No proszę bardzo, Lechia Nerka, dlatego dzisiaj dla przypomnienia wieje tegoż właśnie artysty. No jestem bardzo, bardzo ciekawy, jaki to będzie album. Ja myślę, że nie tylko ja, no bo przecież wiemy, że to jedna z najważniejszych postaci alternatywnego grania w całej historii polskiej muzyki. A teraz w stosunku do Lechia Nerki to młodzi, bardzo młodzi artyści. Czasami chciałbym być zrobiony z klocków Lego, byś mogła mi wymienić głowę, gdy ją mam za ciężką. Dłonie miałbym trochę mniej skomplikowane, ale mógłbym nimi chwycić wszystko, co od ciebie dostanę. Co od ciebie dostanę. I pewnie mógłbym mocno trzymać się podstawy, nawet gdybyś wywróciła mi świat. Do góry nogami, do góry nogami. I można byłoby nawet rzucić mną o ścianę, a ja miałbym pewność, że i tak wtedy nic mi się nie stanie. Nic mi się nie stanie. Na niebie grzmi, od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Na niebie grzmi, wali z całych sił. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Czasami chciałbym być zupełnie pusty w środku, by chociaż przez chwilę poczuć trochę większy spokój. Trochę większy spokój. Nieważne gdzie bym był i czego bym nie robił, miałbym przyklejony uśmiech do mojej małej głowy. Małej głowy. Bez cienia wątpliwości, bez niepewnych kroków i w kółko zadawanych pytań, czy już jestem gotów. Chciałbym być zrobiony z klocków Lego, bo nie mógłbym zrobić ci wtedy niczego złego. Niczego złego. Na niebie grzmi, od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Na niebie grzmi, wali z całych sił. Jeśli chcę do ciebie, muszę iść. Na niebie grzmi, od wiatru lecą łzy. Już dawno bym się rozsypał, gdyby nie ty. Opowiadałem już Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że dosyć późno zacząłem doceniać fenomen zespołu Kwiat Jabłoni. Wiedziałem, że Kwiat Jabłoni jest na polskiej scenie, koncertuje, ma się dobrze, nagrywa płytę, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze, aby taką płytę gdzieś przejąć i włączyć w swoim odtwarzaczu. Stało się to pewnego dnia i od tego czasu mogę powiedzieć, że bardzo kibicuję temu młodemu duetowi, bardzo utalentowanemu. Zmienił zespół barwy, wytwórnia inna i może gdzieś to czuć na tej nowej płycie, bo chciałbym wspomnieć o albumie Pokaz Slajdów, bo to zupełnie świeży materiał od zespołu Kwiat Jabłoni. Niemniej jednak w dalszym ciągu, w moim przypadku, nie wiem jak u Państwa, bardzo dobrze słucha się tych piosenek i uważam, że to jest wysoki poziom, jeżeli chodzi o aktualną scenę muzyczną w Polsce. Zwyczajne. W płucach satelitami. Namiętności żywej stan, kiedy szare niebo wszystkim jest, co dobrze znam. Gwiazdy z satelitami. Lego i Czarny Pył. To dwa nagrania, które dzisiaj dla Państwa specjalnie przygotowałem z tego wydawnictwa, a nagrań jest więcej. Kwiat Jabłoni, Pokaz Slajdów to nowy album tego wspaniałego, utalentowanego, jeszcze raz użyję tego słowa, duetu. 13,5 minuty po godzinie drugiej. Przypominam adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na korespondencję o tej porze, no to oczywiście bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to w takim razie to jest drugi moment dzisiaj i ciągle uśmiech towarzyszy mi na twarzy, kiedy mogę to powiedzieć, bo chcę to powiedzieć mimo tego, że mówiłem to już w pierwszej godzinie. Panie i panowie, to nowy album The Rolling Stones. Get Close, gościnnie Elton John, tak, tacy goście na nowym na nowej płycie, jak to brzmi w 2023 roku, na nowej płycie zespołu The Rolling Stones, Hackney Diamonds. Zaznaczałem sobie po kolei utwory, które chciałem, aby były wyemitowane w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, słuchając tej płyty pierwszy, drugi, trzeci, enty raz. No i okazuje się, że prawie wszystkie nagrania z tego krążka bym chciał, aby wybrzmiały podczas naszych spotkań, ale tak jak powiedziałem, będę Państwu dawkował. Otworzyłem sobie też najpopularniejszą encyklopedię internetową, gdzie jest napisane, że to 24. album Stonesów brytyjski i 26. na rynku amerykańskim. A mogłoby się wydawać, że tych albumów było 100 tysięcy razy więcej. Goście, tak jak powiedziałem, wspaniali współpracownicy. Andrew Watt, chyba w tych czasach najbardziej ceniony producent, muzyk, multiinstrumentalista, jest odpowiedzialny za całość tego właśnie albumu. Są też utwory, w których partie perkusji zarejestrował jeszcze świętej pamięci Charlie Watts, ale do tego jeszcze dojdziemy. Póki co Depending on You, Hackney Diamonds, nowy album Stonesów. Your fingerprints in the dark, tangled up in my arms, our secrets sealed in our scars, sharing a smoke on the steps of a bar. I was convinced I had your heart in my hands. I was making love, but you had different plans. Now she's gone. Depending on you. Dokładnie, The Rolling Stones, Hackney Diamonds. Wspaniała płyta, mówię to z zupełną odpowiedzialnością. Jeżeli państwo jeszcze nie sięgnęli po ten krążek, no to polecam bardzo, bardzo serdecznie. 23,5 minuty po godzinie drugiej, no to jeszcze hardcore z piętego. Coś psuje, pikuje, robię am. Hubert Dobaczewski, Spięty, Heart Attack, najnowsza płyta artysty, a z niej Ptak, Głuptak. Polecam państwu serdecznie ten właśnie krążek. 28 minut po godzinie drugiej dobrnęliśmy do ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc. Ostatnia część, która składa się z trzech nagrań. Dokładnie, z trzech nagrań wyemitowanych obok siebie po kolei. Pierwsze z nich wykona zespół Ananda Mida. To nowość w stonerowo-rockowej zakładce naszej audycji, albo jak to woli, powtórka z dogrywki, a potem z debiutanckiej płyty wrocławski skład Uranus Space Club, czyli tutaj stonerowo, kosmicznie i z Polski. Takim zestawem chcielibyśmy się z Państwem dziś pożegnać. Ewa Wichrowska program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzę Państwu cudownej reszty nocy. by the swan. The crust I know is soft and warm. A needle sting is nothing less than shimmering. Dzieci Polskiego Radia.